Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biliyorsunuz, bu pazar günü Türkiye'de herkesi üzen bir olay oldu. Cumartesi miydi? Ha? Cumartesi, evet, doğru. Cumartesi günü, evet, dersteydik değil mi oradan? Ha. Cumartesi herkesi üzen bir olay oldu. Aslında bu olaylar yeni değil. Yıllardır oluyor. İşte Türkiye'de şu kadar kişi öldü. Elbette ki çok büyük bir üzüntü kaynağı. Ama daha da üzüntü verici olanı, bunun Müslümanlar tarafından şehitlik mertebesine ulaşmak için yapılıyor olmasıdır. Çünkü bu vesileyle Müslümanlar dünyada son derece kötü bir görünüm kazanmış oldular. Müslümanlar sorgulamayı asırlardır unuttu. Yani hocamız ne diyorsa o. Öyle olduğu için bu fetvayı veren Yusuf Kardavi asırlardır sorgulanmıyor. Hatta Filistin'de bununla alakalı kitaplar bile yazılmış. İstişat eylemleri ile ilgili kitap bile yazmışlar. Yusuf El Karadavi bu fetvayı verdiği sırada, verdikten birkaç gün sonraydı. Şu anda tarihini tam hatırlamıyorum. Mekke'de bir toplantı olmuştu. İslam ekonomisi ile alakalı. Ben o toplantıda Yusuf Kardavi'ye bu fetva ile ilgili yanlışlarını anlatmak istedim ama bir türlü şey yapamadık. Yani oturup da konuşma fırsatı bulamadık. Ama daha sonra bunun yanlışlığını Türkçe, Arapça ve daha başka birçok dilde yayınladık ama şimdi işin içerisinde sorgulamayan bir İslam alemi var. Sorgulamadan ciddi manada rahatsız olan bir ulema kitlesi var. Çünkü sorgulandığı zaman yanlışlar ortaya çıkıyor. Bir de bu geleneksel yapının elinde her türlü basın ve yayın imkanları var. Ve Yusuf El Karadavi, Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı. Ve her haftada El Cezire televizyonunda Eşşeria vel Hayah diye bir program yapıyordu. Son zamanlarda takip edemiyorum, yapmadığını da. Yani Şeriat ve Hayat diye bir program yapıyordu. Dolayısıyla bunlar siz ne yaparsanız yapın etkili oluyorlar. Ve maalesef bugün işte onlardan bir tanesi de Türkiye'de yapıldı. Daha önce de yapılmıştı biliyorsunuz Güneydoğu'da. Şimdi bu akşam Müslümanların bu acı durumu ve Yusuf Kardavi'nin kendisine delil almış olduğu ayeti okumaya çalışacağız. Hakikaten eğer Müslümanlar şöyle küçücük bir sorgulamaya başlasalar, bu geleneksel yapının ayakta durma şansı yok. Bunlar farkına varmadan küfre hizmet ediyorlar. Dikkat ederseniz Yusuf El Kardavi'nin bu fetvası İsrail'in inanılmaz işine yaramıştır. Maalesef büyükçe bir duvar çekti ve o evleri, Filistinlerin yaşadıkları bölgeyi tam bir hapishane haline getirdi. Denizden de irtibatını kesti, karadan da irtibatını kesti, tam bir hapishane haline getirdi. Orası ölüme terk edildi. Şimdi bu intihar eylemleri sebebiyle de dünya kamuoyu İsrail'in yanında yer aldı. Bundan birkaç gün önce intifada için yine Yusuf el-Karadağ bir şey verdi, işaret verdi. Şimdi İsrailliler kimin yürüyüşünü beğenmiyorlarsa rahatlıkla vuruyorlar ve dünyada hiç kimse de sorgulamıyor. Ellerine inanılmaz bir fırsat verildi. Şimdi bir kere bu yapı kesinlikle İslam'la bağdaşan bir şey değil. Bu fetvaların kabul edilmesi imkan ve ihtimaldir. Böyle bir şey mümkün değil. Ama oluyor işte. Nedense bu tür şeyler olup bitiyor. Yani bu kadar yanlış bir yapı, siz ne yaparsanız yapın devam ediyor. Bir de üzüntü veren tarafı şu. Müslümanlar asırlardır problem çözmeyi unuttukları için İslam ülkelerinde İslam'ı ayakta tutacağız diye iktidara gelenler İslam'ın yönetimle ilgili herhangi bir şeyini bilmedikleri için adı İslam, kendisi tamamen Batı'dan ithal edilen politikalar yürütüyorlar. Batı'nın politikaları İslam'la bağdaşmaz ki. Batı'nın politikaları menfaate yönelik politikalardır. Ama İslam evrenseldir. Yani insanların fıtratına uygun bir şeydir. Sizin en büyük düşmanınızı kısa sürede size dost haline getirecek olan politikalardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu politikaları yürüttüğü için şimdi biraz sonra okuyacağız Allah nasip ederse bu politikaları yürüttüğü için Mekke'den kendisiyle ilgili ölüm kararı alınması üzerine Medine'ye gitmiş. Biz ona hicret diyoruz. Hicret dediğimiz zaman aklımıza gelen işte bir yerden bir yere göç ediyor. Diyor ki hadi Allah'a ısmarladık. Medine'ye ayağınız düşerse eve bekleriz. Hakkınızı helal edin ey komşular. Böyle gidilir değil mi? Öyle mi yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? 3 gün tam ters istikamette Taif tarafında saklandı. Öldüren kişiye ödül koydular, başına ödül koydular. Sonra bir fırsatını buldu ve Medine'ye, şartlar uygun düştü, Medine'ye gitti. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç aklından geçmedi ki ben Allah'ın elçisiyim, Allah beni korur falan. Hayır. Allah sana akıl vermiş, izan vermiş. Sen insanlara örnek olacak bir kişisin. Senin davranışların öyle olacak ki 21. asırdaki Müslümanlar da seni taklit edebilsin, senin gibi davranma imkanlarını araştırsın. Şimdi Medine-i Münevvere'ye geliyor. Misafirsiniz. Düşünün bakın, bir ev değiştirdiğinizi düşünün. Bir mahalleden diğer mahalleye gittiğiniz zaman ne kadar süre içerisinde o mahalleye adapte olabiliyorsunuz, o mahalleyle kaynaşabiliyorsunuz? Birkaç sene sürüyor değil mi? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gidiyor. Orada bir sığınmacı pozisyonunda. Yani bugün şeyi düşünün, Suriye'den gelenleri düşünün, onlar gibi. Sığınmacı. Ama o noktada öyle muhteşem bir politika gidiyor ki, önce Medine'de birbirleriyle barışık olmayan kabileler arasında bir uzlaşma sağlıyor. Onu sağlayınca ister istemez ön plana çıkıyor. 1,5 yıl sonra Allah ona Bedir zaferini nasip ediyor. 1,5 yıl. Kime karşı zafer? Onu Medine'ye sürenlere karşı zafer. Ya 1,5 yıl içerisinde bunun ordusu olacak da bilmem gidecek de böyle bir şey akıl ve hayal alacak bir şey değil. Ondan sonra Hendek Savaşı. Arkasından Uhud Savaşı, arkasından Hendek Savaşı. Hendek'ten önce Beni Mustalik Savaşı. Bu ne muhteşem bir şey ya. Ve Hendek'te bütün Arap Yarımadası adeta onları boğmak için hazırlık yapmış. İçeride de Beni Kurayza Yahudileri, Resulullah'la dost olan Beni Kurayza Yahudileri de savaş sırasında problem çıkarıyorlar. Arkasından 1 yıl sonra Hudeybiye'ye geliyor. Hac için. Ama içeri girmiyor. Ama üstünlüğü elde etmiş oluyor oraya gelince. Hicretin 5. yılı ya daha 5 sene içerisinde Mekke'ye karşı üstünlüğü elde etmiş. Ki Mekke o bölgenin en güçlü yapılarından birisi. Son derece saygın bir konumu var. Arkasından gidiyor, Hayber'i fethediyor. Hayber'de İpek Yolu üzerinde yer alan müthiş bir ticaret merkezi. Sonra dönüyor, Mekke'yi fethediyor. Sonra dönüyor, Bizans'a karşı savaşa çıkıyor. Ta Ürdün. Ve Bizans'ı kaçırıyor. Peki bunlar nasıl yapıyor? Bunları öyle bir şekilde yapıyor ki bugün biz de yapabilmeliyiz. Çünkü bizim ondan örnek almamız lazım. Ama maalesef Müslümanlar Nebimizden örnek almıyorlar. Batılıları örnek alıyorlar. Batılılarda bu yok. Batılılar fıtratlarına göre, bazı konularda fıtratlarına göre davranıyorlar. Onlar da ciddi başarılar elde ettiler. Ama birçok konuda menfaatlerini öne alıyorlar. Evet, Müslümanlar da menfaatlerini öne alır. Ama hemenki menfaatleri değil, ileriki menfaattir. Kısa süreli menfaatleri değil, uzun süreli. Yani bugünkü tabirle uzun vadeli bir politika. Ama sonuçta o insanlara hakim olmak değil, o insanlara Allah'ın dininin hakim olmasını sağlamak, ve fetih yapmak, gerçekten o insanların gönüllerini kazanmak işin esası budur. Onun için bakın şeyi açın, Nahl Suresi 282. sayfa bende. 125. ayet. Burada Allahü Teala diyor ki: "Ud'u ila sebili rabbik." Rabbinin yoluna çağır. Bil hikmeti, hikmetle çağır. Hikmet ne demek biliyor musunuz? Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün nebilerin ümmetlerine öğrettiği şeydir. Yani şu Allah'ın kitabından çözüm üretme yöntemi. Bu kitaptan problemlere nasıl çözüm bulunur? Bu kitaptan dünyada çözüm bulunamayacak bir tek problem yoktur. Ama tek şartı vardır, hikmeti bilmek. Hikmet, kitaptan hüküm çıkarma yöntemidir. Allahü Teala bu yöntemin bütün hükümlerini Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rasul sıfatıyla o yöntemi bize öğretmiş, Nebi sıfatıyla da çıkarımlar yapmış. Yani bunu şöyle düşünün, mesela iyi bir öğretmensiniz, bir yemeğin nasıl pişirileceğini öğretiyorsunuz. Bu evrenseldir onun kuralları. Hadi bir de yemek yap. Çok güzel öğretirsiniz ama öğrettiğiniz kadar güzel yemek pişiremeyebilirsiniz, değil mi? Onun için hüküm çıkarma yöntemi evrenseldir. Hüküm çıkarmanın kendisi kişiseldir. İşte orada hatalar yaptığı olabiliyor Nebimizin. Kur'an-ı Kerim'de onun birçok sayıda ayeti var. Şimdi, o zaman ayeti şöyle anlayabiliriz. اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكْ Rabbinin yoluna çağır. بِالْحِكْمَةِ hikmetle, yani insanların problemine çözüm bularak çağır. Yani insanlar Allah'ın yoluna çağırırken, insanlar problemlerin çözümünün İslam'da olduğunu anlasınlar. Çözümle çağır. Ondan dolayı Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep çözüm üreterek insanları çağırmıştır. Çözüm. Ömer radıyallahu anh'ın, benim tespitime göre Ömer radıyallahu anh'ın halifeliğinin sonuna kadar çözüm üretilerek insanlar Allah'ın yoluna çağrılmıştır. Ama onun vefatından sonra Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirmiş olduğu sahabi İslam ülkelerine dağıtılmış ve şura kaybolmuştur. Yani ayetlerden çözüm üretecek kapasitede konuyu bilen insanlar dağılmış, bir araya gelip de çözüm üretemez hale gelmişlerdir. Çünkü Allahü Teala Fussilet suresinin 3. ayetinde diyor ki: "Estağfirullah, kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen li kavmin ya'lemun." Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'an olarak ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Kur'an olarak demek ki ayetler kümesi halinde. İlgili önce bu işi bilenler, ondan dolayı likavmi ya'lemun, bilenler topluluğu. Arapça olacak. Arapça olmazsa Türkçe ile çözüm üretemezsiniz. Ve ayetleri insanlar çok iyi bilecek ki konuyla ayetler arasında bağlantıyı kursun ve ilgili ayetleri bir araya getirsin, çözüm üretsinler. Burada şura derken bazıları işte Büyük Millet Meclisi gibi düşünüyorlar. Hayır. Büyük Millet Meclisi çözüm üretme yeri değildir. Güçlü bir adam bir teklifte bulunur. Evet, bir de bir grubu karar, bağlayıcı karar alırlar. Herkes elini kaldırır. Kabul edenler, etmeyenler ittifakla kabul ettim. Ben şeyi, demokrasiyi öyle tarif ediyorum. Demokrasi nedir? Kabul edenler, etmeyenler ittifakla kabul ettim. Böyle bir şura olmaz. Kafa sayısına göre hesap yapılamaz. Kaç kişi kabul etti? 500 kişi var. 251 kişi kabul etti. Tamam, geçti. O 499 kişi yanılabilir. Orada bir kişi gerçeği söyleyebilir. Bu öyle kafa sayısına göre olabilecek. Ondan dolayı batılı kafayla problem çözülmez. Sadece problem artırılır. Başka bir işe yaramaz. Evet. Şimdi burada ne yapılıyor? O bilen insanlar konular üzerinde uzmanlaşıyorlar zamanla, ilgili ayetleri bir araya getiriyor, problem çözüyorlar. Onun için diyor Allahü Teala: "Ud'u ila sebil rabbike bil hikme." Hikmetle çağır. Yani insanların problemini çözerek, insanların İslam'dan beklentilerini, yani İslam'ın kendileri için çözüm olduğunu gösterecek şekilde insanları Allah'ın dinine çağır. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ Güzel öğütle çağır. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي اَحْسَنَ En güzel yöntemlerle onlarla mücadele et. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمٌ بَنْ ضَلَّانْ سِب۪يلِهِ Kendi yolundan kimin saptığını en iyi Allah bilir. Sen saptığına da, yola geldiğine de hükmedersen ikisinde de yanılırsın. Sen senin vazifeni yapacaksın. Sen yap, vazifeni yapacaksın. Ondan sonra da diyor ki: وَهُوَ عَلَمٌ بِالْمُهْتَدِينَ Kimin yola geldiğini en iyi o bilir. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ Eğer ceza vermek isterseniz. فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ Size yapılanın dengiyle ceza verin ki karşı taraf desin ki ben bunu hak etmiştim. Bana haksızlık yapıldı demez. Ben bunu hak ettim, hak etmiştim desin ki o da hikmet olsun. Yani ben bu adamları suçlayamıyorum kardeşim. Biz hak etmiştik diyebilsin. Tamam mı? Biz bunu hak etmiştik diyebilsin. Ama وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Ceza vermez de sabrederseniz bu daha hayırlıdır diyor. وَصْبِرْ Sen sabret. Yani ceza verebilirsin ama sabret diyor. وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ Senin sabrın Allah'ın yardımıyladır. Sen sabret görürsün, Allah sana yardım eder. وَلَا تَحْسَنْ عَلَيْهِمْ Onlara karşı da üzülme, ne yaparlarsa yapsınlar. Allah hürriyet vermiş onlara. Yoldan çıkarlarsa çıkarlar. وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Kurdukları oyunlar ve düzenler vardır. Sakın kendini ondan dolayı da sıkıntı içerisinde hissetme. Yani öyle sıkıntıya falan da girme. Kendini daraltma, bunaltma. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Allah müttakilerle beraberdir. Yani kendisini Allah'tan çekinerek koruyan, hani Allah'ın emrine uygun bir şekilde kendini koruyanlarla beraberdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Ve güzel davrananlarla beraberdir. Şimdi Müslümanlar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatına bakın, tamamen bu ayetlere göredir. Tamamen bu ayetlere göredir. Hep çözüm üretmiş, insanlara yol göstermiş, affedici olmuş, en güzel davranışlarla onların kötülüklerini karşılamış. Şimdi bu yurt dışından gelen bazı dostlarımız var. Geçen de Amerika'dan bir arkadaşımız gelmişti. Diyor ki birisi böyle sakallı, çarşaflı birini gördüğü zaman ödü kopuyor diyor. Ödü kopuyor. Niye? Çünkü bu intihar eylemleri var ya. Halbuki böyle birisini gördüğü zaman içinin açılması, neşelenmesi lazım. Onu çağırması, ikram etmesi lazım. Niye böyle? Bu intihar eylemlerinin İslam'a verdiği zarar inanılmaz büyüklüktedir. Hele bu zararın en büyüğü de bugün Filistin'de, uzun süredir Filistin'de yaşanıyor. İşte Filistin'i dünyaya tecrit ettiler. Yani İsrail böyle bir fırsatı asla bulamazdı. Müthiş bir fırsat. Dolayısıyla o fetva veren kişiyi ne kadar ödüllendirse azdır. Tek, az önce de söylediğim, şimdi intifada şey vermiş, sokakta kadını öldürüyorlar. Niye öldürdün diye sorsan diyecek ki o intihar eylemcisiydi. Hadi aksini söyle. Adama diyecek ki ispatı, ne yapayım peki ispatı, adam pini çekmesini mi bekleyeceğim diyecek. O zaman da sen de susacaksın. Ya bu ne biçim İslamiyettir ya? Görüyorsun, tarikatına bakıyorsunuz, uzaktan yakından Allah'ın kitabıyla, Resulullah'ın uygulamasıyla alakası yok. Mezheplerine bakıyorsunuz böyle. Efendim bugün yeni işte çağdaş bilmem ne, aynı, hiç değişen bir şey yok. Hiç değişen, kafa aynı kafa. Kafa aynı kafa. Allah nasip ederse bizim Kitap ve Hikmet dergisinin bu ayki sayısında kölelik ve cariyelikle ilgili bir yazımız çıkacak. Oraya lütfen bakın. O konudaki ayetlerden manasını bozmadıkları bir tane yok. Göreceksiniz orada. Şey olarak, kaynak olarak da çok güvenilen kaynakları verdim. Allah'ın ayetlerini ne hale getirdiklerini Şii, Sünni bütün mezheplerin Resulullah'ın uygulamasına ve Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine %100 aykırı bir konuda nasıl ittifak ettiklerini göreceksiniz. Bir kere buna hep birlikte dur demek zorundayız. Böyle bir şey olmaz. Biz de insanlara doğruları göstermemiz lazım. Şimdi orada kendilerini öldüren, işte burada IŞİD diye adlandırılan gruplar, onları hem Batılılar yetiştirdi, oraya götürdü, hem de oyun oynuyorlar. Türkiye ile onları kapıştıracaklar. Böylece iki taraftan, hangi taraftan eğer şey olursa, zayiat verirse, ikisini de alkışlayacaklar. Yaşasın! Çünkü önemli olan Müslümanların etkisi ortadan kalksın kardeşim. Hangisi ölürse, o onlar için çok büyük bir mutluluk kaynağıdır. Tam bir şey yapıyor, senaryo, oyun kuruyorlar şey, ama bizim bu oyunlara gelmememiz gerekir. Bir kere doğru bir şekilde her şeyi doğru olarak anlatmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uyguladığı politikaları uygulamak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Şimdi bakın Yusuf el-Kardavi'nin fetvasında dayanmış olduğu ayeti ben size göstereyim. Eğer Müslümanlarda birazcık sorgulama olsa onu kabul ederler mi? Siz şey yapın. Bir azıcık sorgulama olsa. Acaba bizim ulema hata eder mi deseler varacakları sonuca bakın. Bakın şurada 185. sayfa bende Enfal 160. ayet. 60. ayet evet 100 kelimesi fazla. Enfal 60. ayet. Ve a'iddu lehum mestada'tum min kuvve. Diyor ki onlar için yani düşman için gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın diyor. Ve min ribatil hayl bağlı atları da atlardan da hazırlayın. Turhibune bihi aduvvallahi ve aduvvekum. Bununla Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı korkutursunuz. Hazırlıklı olursanız korkarlar onlar orada. Ve aharine min dunihim bir de onlarla sizin aranızda gidip gelenler vardır. Hem sizden hem onlardan gözükür. Onlar da korkutur. Onlar da korkarlar. La ta'lemunhum ama onları bilmezsiniz. Öbürleriyle işbirliği halindedirler, sizden zannedersiniz. Allahu ya'lemuhum, Allah onları bilir. Ve ma tunfiku min şey'in fi sebilillahi yuwaffa ileykum ve entum la tudzlamun. Allah yolunda yapacağınız her harcama size tas tamam verilir ve haksıza uğratılmazlar. Şimdi burada neyi delil alıyor? Bakın diyor ki gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın diyor. Bugün bir de beşer silahı ortaya çıkmıştır. İnsan silahı. O da canlı bombaymış. Bu ne demek? İnsanı tutup da insanı korumak için değil mi bu ayetler? Onları korkutursunuz diyor. Bu şey insanın kendisi şey olur mu? Bomba olur mu? İnsanın ki bak atlardan hazırlayın diyor ama insan bombası hazırlayın diyor mu? Demiyor mu? Gücünüzün yettiği kuvvet. Tamam siz insan gücü de hazırlayın elbette. Askeri güç de hazırlayın. Askerlerinizi güçlendirin. Eğitin. Ama burada insan bombası diye şeytanın bile aklına gelmeyecek bir şeyi ortaya atın ve onu Kur'an-ı Kerim'e mal edin. Olacak şey mi? Niye ters düşmüyor ki? Ondan sonra bakın şu ayetten hemen sayfayı çevirin. 66. ayette ne diyor Allahü Teala? 65. ayette bak şöyle söylüyor. Diyor ki ey müminler yani hemen oradan 5 ayet sonra ey Nebi diyor müminleri savaşa hazırla. İçinizden sabreden 20 kişi olursa onlardan 200 kişiyi mağlup eder. İçinizden sabreden içinizden 100 kişi olursa onlardan 200 kişiyi yok 1000 kişiyi evet yani Arapçasını okumadan çabuk olsun diyorum ama kelimeleri karıştırıyorum. Bu kafirlerden 1000 kişiyi yani 1'e 10 mağlup edersiniz diyor. Çünkü onlar anlayışsız bir topluluktur. Yani onlar hemen korkarlar, sizin gibi dayanıksızdırlar, dayanıklı değillerdir. Ondan sonra da diyor ki اَلَاَنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ şimdi Allah sizden yükünüzü hafifletti وَعَلِمَ اَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفًا sizde bir zayıflık olduğunu öğrendi. Bakın Allah'ın ayeti bu, öğrendi kelimenin tam manası öğrendidir ama millet o manayı vermez. Yani Allah'ın yanlışlarını düzeltirler meallerde, haşa. Ondan sonra فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُ مِئَةٍ sizden kim? Sizden 100 tane sabreden olursa 200 kişiyi mağlup eder. Tamam mı? فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّٰهِ 1000 tane, 1000 kişi de 2000 kişiyi Allah'ın izniyle galip gelir. O zaman Müslümanların gücü, düşmanın gücünün en az ne kadar olması lazım ki savaşabilirim? En az yarısı. Peki Filistinlerin gücü, İsrail'in gücünün yarısında, yarısı kadar mı? Zaten esaret altındalar. Bir iki tane füze yapıyorlar, öbüründen de her şey var. Allah-u Teala öyle mi diyormuş? Gidin de kendinizi patlatın mı diyormuş? Bu nasıl İslamiyet'e mal edilebilir ya? Böyle şey olur mu? Öte yandan Filistin'de yaşayanlar İsrail'in hakimiyeti altındalar. Bakın bu ayetler Bedir Savaşı ile alakalıdır. Hemen şeyde 67. ayette مَا كَانَ لَب۪ينَ يَكُونَ لَهُ اَسْرَ حَتَّى يُدْخِنَ فِي الْاَرْضِ Nebimiz Bedir Savaşı'nda düşmanı etkisiz hale getirmeden esir aldı diye burada tenkit ediliyor. Ve ağır bir şekilde eleştiriliyor. Hemen biraz ileriye gidin. 70. ayete. Bak 67, 68, 69, 70 tamamen Bedir Savaşı sırasında olan ayetler. Bedir'de Müslümanlar bir zafer kazandı. Zafer kazandı. Mekkelileri yendiler. Mekkeliler geriye gitti. Yenik bir vaziyette. Ama Mekke'de Müslümanlar var. Bugünkü kafayla olsa ne yapar? Hazırda yenmişim. Mekke'ye bir ultimatom verir. Oradaki Müslümanlara dokunmayacaksın ha. İşte onların şu haklarını sağlayacaksın, bu hakları sağlayacaksın der. Ama Allahü Teala hikmetle, yani o insanların kalbini fethetmeyi emrediyor. Güçle değil. Kılıçla girersen bombayla çıkarılırsın bir yere. Ama hikmetle girersen adam ne çıkar mı? Adam seni sana nasıl saygı göstereceğini şaşırır. Çünkü kişinin gönlünü fethedersin. Şimdi bak burada hikmetle olmanın şeyini anlatıyor Cenab-ı Hak. Diyor ki: Ya eyyühen nebi, ey nebi. Kul limen fi eydikum minel esra. Elindeki esirlere söyle. Bedir'den esirler alındı ya. Onlara söyle. İn ya'lemillahu fi kulubikum hayran yu'tikum hayra. Allah sizin içinizde bir hayırın varlığını öğrenirse daha hayırlı şeyler verir. O zaman içinizi temizleyin ki Allah size daha hayırlısını verir. Esir. Nedir onun için gönlünü almıyor mu orada? Bak içinizde Allah bir takım iyi niyetiniz varsa Allah size çok daha iyisini verir. Ve Allah söyle diyerek Allah'ın ayeti olarak söylüyor onlara. Ondan sonra ne diyor? يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ Sizden alınandan daha hayırlısını verir. Bak esir alındınız, yakınlarınız öldü, işte bir sürü mallarınız ganimet olarak verildi. Allah onun daha hayırlısını size verir de onlara. Bak kayıplarını düşünürken onlar morallerini ne yapıyor Allah ayette? Düzeltiyor çünkü onların kalpleri lazım. Kendileri değil. Ve yağfir lekum. En güzel. Allah sizin günahınızı da affeder. Affeder. Bak, günahınızı affeder. Çünkü Allah'a inanmayan kimse yok ki yeryüzünde. Mekkeliler kendilerini çok dindar kabul ediyorlardı üstelik. Vallahu gafurur rahim. Allah gafurur rahim. Ve en yürüydü hıyanetek. Ve şimdi Resulullah'a dönüp söylüyor. Bunlar sana bir hainlik yapmak isterlerse. Fakat hanullah min kablu feemkene minhum. Bundan önce Allah'a da hainlik yaptılar. Allah bak sen onlara sana onlara karşı bir imkan verdi. Onları yendin işte. Hiç önemseme diyor. Yaparlarsa yapsınlar. Vallahu alimun hakim. Yani sen doğrusunu yap. Hain hainliğine engel olamazsın ki. Hainlik zaten gizli gizli yapılan şey. Farkına varırsan tabii ki ona engel olacaksın ama olmazsan. Ama burada çok önemli bir şey daha söylüyor Allah-u Teala. Bak dış politika üzerinde çalışanlar bu ayeti her gün okumalılar. Ezberlemeliler. Batı'dan dış politika öğrenilmez. Bizim işimiz kalp kazanmaktır. Efendim kafa sayısına göre senin kaç tane adamın var, kaç liran var, parana göre, adamına göre konuş değil. Sen bir kişisin. Bir kişi çok önemlidir. Allah'ın kulu, Allah yaratmış, değer vermiş, yaratmış. Sen onu asla değersiz sayamazsın. Bugün kafir olabilir, yarın bir mümin adayıdır o. Sen ona karşı iyi davranırsan. Bak şu ayeti okuyorum. Çok dikkatle dış politikayla meşgul olanların dinlemesi lazım. Diyor ki burada اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَهَاجَرُوا. Şimdi Mekke'de olanlar, tekrar ediyorum, Müslümanlar bir zafer kazanmış. Elimizde de esirler var. Bu esirleri karşıya kullanabiliriz. Beyler, ey Mekkeliler! Oradan bizim şeyleri bir gönderin şu Müslümanları. Bak bir daha bir şey yaptığınızı görürsem ha falan. Öyle gözdağı mözdağı yok. Çünkü onların kalbi lazım. Gönüllerini, Mekkelilerin de gönüllerinin kazanılması lazım. Esirlerin de gönüllerinin kazanılması lazım. Esirler kendilerinin, kendi ülkelerine karşı kullanıldığını duyunca ne yaparlar? Düşmanlıklar artmaz mı? Ama Allah burada ne yapıyor? Onların gönüllerini alacak cümleler söylüyor. Bak diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُس۪يهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İnanan, hicret eden, canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا Kendi evlerini açıp, kucaklarını açan ve size yardım edenler. Yani bir, Mekke'den hicret edenler, Medine'ye gelmişler. İki, Medine'deyken Müslümanları kabul eden, evlerini alan, onlara kucaklarını açanlar. اُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Bunlar birbirlerinin velisidir. Yani bunlar birbirlerini korumakla görevlidirler. Siz burada birbirinizi koruyacaksınız, kenetleşeceksiniz. Mekke'ye karşı da, Medine'de yapılacak yanlışlara karşı da, dış düşmanlara karşı da, hepsine karşı birbirinizi kenetlenmeniz lazım. Peki, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Bir de Mekke'de inanmış olan insanlar var, o günün şeyini düşünürsek yani. وَلَمْ يُهَاجِرُوا Ama onlar hicret etmediler, Mekke'de kaldılar. Ne yapalım? مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Onların velayetinden sizin için, sizin elinizde hiçbir şey yoktur. Onları korumaya kalkmayın diyor Allah. Çünkü aynen şey gibi, bu Filistin'le ilgili laflar söylersin, İsrail'in eline onları öldürme yetkisi vermiş olursun. Mekke ile ilgili laf söylersin, yerine getiremezsin, oradaki Müslümanları ateşe atmış olursun. İç işlerine karışmayın diyor Allah orada. Onların da gönüllerini alacak ya. Ne zamana kadar? Hatta yuhaciru hicret edip gelir size karışırlarsa tamam. Gidin onları alın getirin demiyor. Hicret edip gelsinler. Ve in istansarukum fiddin fe aleykumun nasr. Din konusunda sizden yardım isterse o Mekke'deki kardeşleriniz yardım etmek boyunuzun borcudur. İster Filistin'de ister bugün dünyanın neresinde olursa olsun ben dinimi öğrenmek istiyorum. Tamam kardeşim. Söyle, ben elimden geldiği kadar ilgili ayetleri ve Rasulullah'ın uygulamasını sana bildireyim. Benim görevimdir. Tamam. Ama bunda şartı var. اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ Ama bu yardım aranızda dostluk anlaşması, sözleşme bulunan, antlaşma bulunan bir topluma karşı olmamalıdır. Çünkü o dini yardım cihat içinde olabilir, başka şey içinde olabilir. Ama başkasına karşı olmayacak. Niye? Onların düşmanlıklarını harekete geçirmeyeceksin. Bakıyorsunuz, batı tipi konuşmalar. Meydan okumalar. Ya kardeşim bu Müslümana yakışan şeyler değildir bunlar. Çok dikkatli olmak lazım. Evet. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Ne yaptığınızı Allah görmektedir. Şimdi peki bir de uygulamaya gelelim. Bakın bu ayetleri gördünüz. İşte Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndaki durum burada anlatıldı. Uhud Savaşı'nda bir esir alma olayı olmadı ama Uhud'da Mekkeliler baskın yapmışlardı. Sonra geri döndüler. Onlar kendilerinin suçlu olduğunu gayet iyi biliyorlar zaten. Peki Hendek Savaşı'nda bütün Arap Yarımadası Müslümanlara karşı hazırlanıyordu. Çünkü öyle bir güç oluyorlar ki önlenemez bir güç. Hem Yahudiler rahatsız. Çünkü Medine'den Beni Nadir Yahudilerini, Beni Kaynuka Yahudilerini çıkarmış Nebimiz. Ya 4 sene içerisinde nasıl çıkarıyorsun? İşte öyle bir politika ki gönülleri kazanıyor. Karşı taraf ben yanlış yaptım diyor. Siz ben yanlış yaptım dediğiniz zaman direncinizi kaybedersiniz. Öyle bir politika gidiyor. Şimdi tabii bunların ayrıntıları çok zaman alır. Şimdi yatsı namazı da yaklaştı ama çok hızlı bir şekilde söyleyeyim ben size. Hızlı bir şekilde özetleyeyim. Medine'nin Medine'ye baskını duyuyor. O arada bakıyor ki çok yakında Müreysi suyunun çevresinde Beni Mustalik oğulları toplanmışlar. Tüm çevre kabileleri Medine'ye baskın için hazırlıyorlar. Hendek Savaşı'ndan bir ay kadar önce. Yok, iki ay kadar önce. Nebimiz oraya bir ordu çıkarıyor. Derhal bu defa 700 kişilik yaklaşık bir ordu. Ya daha kaçın senende? Beşinci sene işte. 700 kişi. Yaklaşık yani şu anda aklımda kaldığı kadarıyla. Orada onları hemen yeniyor. 600 ya da 700 kişiyi oradan esir alıyor. 2000 kadar deve, 5000 kadar da koyun alıp geliyor. Bir ay sonra da Hendek Savaşı. Hendek Savaşı'ndan önce Cenab-ı Hak bunların maddi durumlarını iyice güçlendiriyor. Şimdi orada ne yapıyor? Orada hemen Beni Mustalik reisinin kızı Cüveyriye, eşi savaşta ölmüş. Cüveyriye esir olmuş. Esirler gayet iyi biliyorlar ki karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılacağız. Cüveyriye yanında bulunduğu kişiyle anlaşıyor. Diyor ki benim şeyimi kaç lira istiyorsun? Hatta bir şeye göre işte babası gelip ödüyor ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun şeyini ödüyor. Hürriyetine kavuşturuyor. Kavuşturunca Cüveyriye ile evlilik teklif ediyor. Nikah kıyılıyor, evleniyor. Bakın daha yeni savaş açtığı toplumda evlenince babası da geliyor orada. Bu durumu görünce şimdi siz kendiniz düşünün. 20 yaşında bir kızınız var. Evet herkes gitmiş. Ama o kızla ilgili çok daha farklı duygulara kapılırsınız. Gidiyorsunuz ki oranın reisi onunla evlenmiş. Bundan daha iyi gönül alınır mı? Ondan sonra onu duyan bütün Müslümanlar o 6 ya da 700 kişilik bütün esirleri serbest bırakıyorlar. Esirler doğru gidiyorlar evlerine. Hepsi Müslüman oluyor. Başta Haris olmak üzere başkanları. Hepsi Müslüman oluyor. Ne muhteşem bir şey değil mi? Peki Hendek Savaşı'na geliyorlar. Hendek Savaşı'ndan bir sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeye gidiyor, Hudeybiye'ye. Mekkeliler Hendek Savaşı'nda çok ciddi manada sıkıntıya girmişler. Yemame reisi Müslüman olmuş, Mekke'nin buğdayını vermek istemiyor. Emrediyor, buğdayını gönder diyor. Mekke'ye buğday. Efendim Ebu Süfyan şeydi, çevre kabilelerin hepsi maddi sıkıntı içerisinde olduğu için Ebu Süfyan'dan da bir sürü deri var. Çürümeye yüz tutmuş. Nebimiz yüksek bir fiyatta Ebu Süfyan'ın derilerini alıyor. Görüyor musun? Bak gönül almak. Ondan sonra Mekke'de herkes sıkıntıda. Çünkü Umre'ye hacca gelen yok. Çevrede herkes Müslümanlara hücum için gitmiş. Altın gönderiyor. Fakir fukaraya dağıttırıyor Mekke'nin içerisinde. Ondan sonra kendisi gidiyor Hudeybiye'ye. Hudeybiye'de çok güçlü durumda olmasına rağmen Cenab-ı Hak Mekke'ye girmesine müsaade etmiyor. Çünkü onların içerisinde müminler var. Bilmeden ezersiniz diyor. Onlarla bir sözleşme yapıyor. 10 yıllık gerisin geri dönüyor. Biliyorsunuz 2 sene sonra da elini kolunu sallaya sallaya bir kişinin burnu kanamadan ne yaptı? Mekke'yi fethetti değil mi? Kısa sürede yani işte mesela Beni Kureyza Yahudilerini cezalandırdı. Arkasından hem Beni Kureyza'nın ve Beni Nadir'in, Beni Kureyza'nın gelini, Beni Nadir'in kızı olan neydi adı şey? Safiye değil. Reyhane ile evleniyor. Efendim Hayber'i fethediyor, Safiye ile evleniyor. Yani bütün onların hepsinin gönlünü alıyor. Bir akrabalık kurarak herkesin gönlünü alıyor. Ve Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman da Türkiye'nin dört katı bir bölgeye hakimiyet kurmuş olarak vefat ediyor. Topu topuna 10 sene kalmış. 10 sene. Gönüller fethediliyor. Bakın o gün bugün hiç kimse o Arap bölgesine Müslümanların elinden alıp da hakimiyet kuramıyor. İşte bizim şeyimiz bu. Peki bugünkü yapı ne? Birisi kendisini patlatınca kim Müslüman olmayı aklından geçirir? Kim şey? Herkes şimdi Müslümanlar birbirlerinden korkar hale gelmediler mi? Allahü Teala ne diyor ki bakın Bakara 190. ayette. Ve katilu fi sebilillahi allazina yukatilunukum ve la ta'tedu. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Aşırı gitmeyin diyor. Peki getirdi cumartesi günü şey yaptılar. Savaş için mi çıkmıştı o insanlar şeye oraya? Sevmeyebilirsin. Senin sevmemen önemli değil. Onlara karşı çok iyi davranacaksın ki onlar seni sevmeye başlasınlar. Kardeşim, ya ben bunlar kafirmiş. Kafirler öldürülür mü? Kafirleri Allah yaratmadı mı? Besleyip büyütmüyor mu? Sana ne? Allah ilk kafir olan iblise kıyamete kadar yaşama fırsatı vermedi mi? Sana ne? Senin vazifesin. Allah'ın yoluna hikmet de çağır. Ama Müslümanlarda hikmet diye bir şey kalmadı ki. Ömer radıyallahu anh'tan beri. Onun için yepyeni bir yapılanma içerisine girmeliyiz. Şimdi ara veriyorum. Hadi daha sonra sorularla devam ederiz.